Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü, aziz ve muhterem akrab dinleyicileri. Mübarek Ramazan ayına girmiş olduk. Allah hepinize hayırları fetheylesin. Şu Ramazan ayının bütün güzelliklerinden istifade etmeyi cümlenize nasip eylesin. Sevabınız, eciriniz bu Ramazan ayında çok olsun. Allah bu gufran ayında günahları mağfiret olup süeda bahtiyarlar cümlesine dahil olanlar dan olmayı, iki canlı aziz ve bahtiyar olmayı cümlemize nasip eylesin. Bu cuma konuşmamda, bu Ramazan ayının ilk haftasındaki, ilk cumasındaki bu konuşmamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi kutsisinden efendim okuyorum. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuş Efendimizin bize bildirdiğine göre: Yebne Adem, ey Adem oğlu, men eznebe zenben ve huve dahikun evkaltuhun nara ve huve bak. Kim güle oynaya günah işlerse ben de onu ahirette cehenneme ağlaya ağlaya sokarım. O bu dünyada günah güle güle işler ama ben de onu ahirette cehenneme ağlaya ağlaya atarım. Yedna Adem, ey Ademoğlu, kem min ganiyyin yetemennel fakre izâ edkaltuhun nara bakiye. Nice zengin insan vardır ki efendim fakir olmayı temenni ederdi cehenneme atıldığı zaman ağlaya ağlaya. Yani parasıyla burada eğlenmiş efendim, günahlara girmiş. Keşke fakir olsaydım da onu yapmasaydım diye cehenneme ağlaya ağlaya girerken temenni ederdi fakir olmayı. Ve men celese bakiyen min haşyeti, buna mukabil kim benim haşyetimden, havfullah'tan, haşyetullah'tan, Allah korkusundan, Allah sevgisinden oturup ağlar vaziyette tefekkür eder, zikir eder, ibadet ederse edhaltuhul cennete, ben de onu cennete sokarım ve o dahikün güle, sevine, oynaya onu cennete sokarım diye buyuruyor. Şimdi bunlar üzerinde sevgili kardeşlerim biraz bilgi vereyim. Bu iki cümle fevkalade önemli. Biliyorsunuz günahlar tatlı şeylerdir. Yani zararlı olduğu halde insanlığa, topluma, insanın vücuduna, efendim ailesine, sıhhatine zararlı olduğu halde tatlı olduğu için o zararlı şeyleri insanlar yapıyorlar. Mesela içki. İçki içmek günahtır. Efendim vücuda zararlıdır. İnsanın sıhhatini harap ediyor, karaciğerini mahvediyor, alkolik ediyor, ayyaş ediyor, sarhoş ediyor. Paralar boşa gidiyor, sıhhatler bozuluyor. Tamam, zararlı. Ama içiyor millet. Niye? Büyük paralar da vererek içiyor. Neden? İçenler niye içiyor? Tabii bir tadı var herhalde kendine göre. Tatlı olduğu için içiyorlar. Bütün günahlar böyledir efendim. Bir tatlı tarafı var ki günah olduğu halde insanlar buna gidiyorlar, kapılıyorlar. Bu günahı işliyorlar. Bir hoş tarafı var. O anda keyif veriyor, zevk veriyor. Afyon içiyor, keyif alıyor. İçki içiyor, keyif alıyor. Zina ediyor, zevk alıyor. Kumar oynuyor, heyecan. Aman ne kadar heyecanlı gece geçirdik. Şu kadar yuttum, bu kadar yutuldum filan. Efendim, bu kumarı oynamak için Avrupalara, bilmem Monte Carlo'lara bir yerlere gidiyorlar diye duyuyoruz filan. Yani çeşitli günahlar, hangisini düşünseniz. Niye işliyor insanlar bunu? Tatlı, keyifli, neşeli, hoş, heyecanlı. Efendim, insanlar da böyle şeyleri aradıkları için yapıyorlar bunları. Ama yani bu hadis-i şerifte de böyle Allah-u Teala Hazretlerinin bir şamarı hakkında bilgi var. Kim güle güle günahı işlerse ben de onu cehenneme ağlaya ağlaya, ağlar bir vaziyette cehenneme sokarım buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Evet, günahlar tatlı ama ahirette sonu fena ve sonunda Allah'ın azabına, cezasına, belasına uğramak var. Allah günahları niye günah eylemiş? Niye yasak eylemiş şunları yapmayın diye? Bizim faydamız için, toplumun faydası için, bizim sıhhatimiz için. Allah kötü şeyleri emretmez, iyi şeyleri de insanlara haram etmez, yasaklamaz. Neyi yasaklamışsa mutlaka onun insana bir zararı vardır, onun için yasaklamıştır. İşte içkinin zararı, işte kumarın zararı, işte zinanın zararı, işte diğer efendim İslam'ın büyük günahlar diye sıraladığı hırsızlığın, adam öldürmenin zararları hepsi ortada gün gibi aşikar. Binaenaleyh yasaklanmış efendim, elbette bir hikmeti var. Allah-u Teala Hazretlerine itaat etmek lazım. ve itaat edildiği zaman da bundan kişi hem sıhhat kazanacak, hem aile kurtulacak, hem toplum kurtulacak, hem dünya hayatı, hem ahiret hayatı iyi olacak. Allah insanların iki cihanda saadete ermesi için bu ahkamı koymuş olduğundan onları çiğnememesi lazım akıllı insanların. Hele hele müminse, mümin nasıl olur da, Müslüman nasıl olur da hem Allah'a inanıyor hem isyan ediyor. Hem Kur'an'a inanıyor hem Kur'an'ın ayetlerine aykırı hareket ediyor. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanıyor, şehadet getiriyor. Hem de Efendimiz'in tavsiyelerini tutmuyor. Böyle şey olur mu? Olmaması lazım. E peki olmaması lazım olan şeyi yaparsa ne olur? Güle güle günahı işleyeni Allah-u Teala Hazretleri ağlayarak ahirette cehenneme sokar. İşte burada bir şey çıkıyor karşımıza muhterem kardeşlerim. İbadetler biraz sabır isteyen, biraz efendim cana, nefse ağır gelen, tatsız tuzsuz gelen şeyler olabilir. Günahlarda nefse çok hoş gelen, keyifli, zevkli, efendim kahkahalı şeyler olabilir. Ama biz ne yapacağız? Allah'ın emrini tutacağız. Aklımızı kullanacağız. Sonu kötü olan günahları kötü olduğu için öncesi tatlı gibi görünse bile yapmayacağız. Sonu hayırlı ve iyi ve faydalı ve güzel olan ibadetleri de şu anda biraz sıkıntı gibi, meşakkatli gibi olsa bile yapacağız. Bu bir imtihandır. Fuzuli bunu şiirinde güzel ifade etmiş. Diyor ki o meşhur şair bir şiirinde, rahat ister tabu mihnettir ibadet sert eser. İnsanın içi rahatlığı sever, keyfi sever, neşeyi sever ama ibadetler de mihnettir, meşakkattir, sıkıntılıdır. Terki rahat, rağbeti mihnet, mihnet kılan mümtaz olur. Rahatın terk edip de mihnetleri göze alan Allah'ın sevgilisi olur, evliyası olur, sevapları o kazanır. O sebeptendir ki küfr asan olur, İslam sab. Bu sebeptendir ki küfür kolaydır. Herkes küfre düşüverir. Bir adım attı mı cump küfrün içine düşer. Ama Müslüman olmak zordur. Arsayı alemde mülhit çok, muvahhid az olur. Şu yeryüzünde mülhitler çoktur, kafirler, müşrikler çoktur. Muvahhidler, mümini kamiller azdır. Neden? İslam biraz meşakkatli olduğuna. Allah niye böyle meşakkatli eylemiş? Tabii Allah'ın hikmetini düşünürsek, anlamaya çalışırsak, bu imtihan hayatında imtihan sorusu bu. Elbette biraz bakalım meşakkatli şeyleri yapabilecekler mi diye Allah emrediyor. Ama sonunda hayır var. Ver bakalım paranın bir miktarını fakirlere. Ay nasıl vereyim? Zor geliyor insana ama verdiği zaman sevap kazanıyor. Kalk bakalım gecenin şu vaktinde ibadet et, zikreyle bakayım. Ay ben rahatımı nasıl bırakacağım? Yatakta çok sıcaktı, dışarısı da çok soğuktu, su da buz gibiydi vesaire. Ama kalkayım Allah rızası için bir namaz kılayım diyen sevap kazanıyor. Gönül gözü açılıyor, basireti güçhade oluyor, kalbi nur doluyor, marifetullah'a eriyor, Allah'ın sevgili kulu oluyor. Ondan sonra elde edilen büyük nimetlerin haddi hesabı yok. Allah'ın sevgili kuluna verdiği nimetleri efendim tarif etmek mümkün değil. Sonu güzel oluyor efendim. O bakımdan güle güle efendim günah işleyen cehenneme sokuluyor efendim ve nice zengin insan vardır ki parasını harcamış, eğlenmiş efendim ama keşke fakir olsaydım diye temenni edecek, cehenneme atılıp ağlaya ağlaya azap göreceği zaman. Evet muhterem kardeşlerim, insanları biraz da para azdırıyor. Para insanı şımartıyor. Mevki makam, mal mülk insanı şımartıyor. Çok terbiyeli, çok edepli, çok mütevazi bir insan. Bakıyorsunuz biraz para kazanmış, ah şımarmış, mütekebbir, böbürlenen, kibirlenen bir insan haline gelivermiş. Diyorsunuz ki bunun mal şımartmış biraz. Efendim zenginlik ne oldum delisi olmuş, efendim zenginlik budalası olmuş filan diyoruz. Nasıl olması lazım? Ahlakını değiştirmemesi lazım. Tatlı dilli, güleç yüzlü olma, efendim mütevazı olma devam etmesi lazım. Şeyin en güzeli, zenginin en güzelliği efendim mütevazı olandır. Zenginliğinden şımarmayandır tabii. Onun için nice zenginler var ahirette, keşke param olmasaydı, zengin olmasaydım da o haramları işlemeseydim, o efendim günahlara dalmasaydım, hep o zenginlikten dolayı şımardım, şaşırdım, yaptım diyecek. Efendim pişman olacak. Yunus Emre tabii insanların biraz paradan azdıklarını, sattıklarını bildiği için insanın haram yemediği ele girinceymiş diyor. Yani eline fırsat geçtiği zaman insanın, o zaman belli olacak baba yiğitliği, iyi Müslümanlığı, bakalım o zaman yapmayacak mı? Fakirken yapmıyor. Yapamıyor zaten, elinde parası yok. Oraya giremiyor, efendim onları alamıyor, o kadar masrafı yüklenemiyor, o efendim keyif yerlerine gidemiyor fakir olduğundan. O bakalım olunca yapmayacak mı? Mühim olan o. Evet. Ama insanı azdıran maldan, insanı Allah'ın rızası yolunda tutan efendim fakirlik daha iyidir. Neden? Neticede ahiret önemlidir de ondan. İnsanın zenginlik geldiği zaman azacaksa, o zaman o zenginlik gelmesin. Efendim daha iyi. Fakir kalsın da hiç olmasa azmasın, ahirette Allah'ın sevgili kulu olarak mükafata ersin. Ama azmayacaksa, zenginliği helalinden kazanıp, zenginliğin vazifelerini de yaparak Allah'ın rızasını kazanabilecekse, Allah hayırlı kimseye hayırlı parayı versin diye temenni ediyoruz tabii. Helalinden versin, efendim çok verip azdırmasın diye de büyüklerimiz dua etmişler. Biz de dua ediyoruz. Buna mukadir insanlar hemen celese bakiyen min haşyeti, Allah korkusundan oturup da hani tenhalarda tesbih çekerken ağlar. Niye ağlıyorsun kardeşim diye gitsen yanına mesela, bak, bakıyorsun gözyaşları içinde, secdeye kapanmış, secde mahalli ıslanmış. Niye ağlıyorsun? Allah korkusundan, yani iyi kulluk edemedim. Acaba Rabbim beni affedecek mi? Veyahut efendim, acaba Rabbim'in efendim lütfundan mahrum kalırsam halim nice olur? Bütün Allah'ın sevgili kulları cennete gitti, cennete girecek. Ben eğer cennete giremezsem yazık değil mi bana? O hasretlik beni mahvetmez mi, kahrolmaz mıyım diye efendim çeşitli güzel duygularla karanlıkta gözlerini kapatmış, secdeye kapanmış, teheccüd vaktinde, sahur vaktinde, seher vaktinde, şimdi Ramazan'da efendim bakın, Ramazan ne güzel bizi, ne güzel vakitlerde sahur, ne güzel ibadetler yaptırıyor, teravihler, efendim sahurda efendim teheccüd namazları, mukabeleler, ne kadar güzel şeyler. Evet, Allah korkusundan kim oturup ağlarsa, ağlayarak oturursa, ben de onu buyuruyor bu hadisi kutsi'de Rabbimiz Teala, cennete güle güle sokarım. Yani burada ağlıyor Allah korkusundan, cennete girerken de güle güle girecek. Allah çünkü onu Havfullah'a sahip, Haşyetullah'a sahip, Arif kulu diye, efendim kendisine aşık kulu diye, kendisi için gözyaşı dökmüş diye seve seve, sevindire sevindire, gönlünü hoş ederek, gözünden perdeler kaldırılıp da cennetteki mükafatları, köşkleri, efendim hizmetçileri, hurileri, gılmani göre göre efendim tabi sevine sevine cennete sokacak. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Evet, ibadetlerde biraz sıkıntılar vardır efendim, ama faydalar, sonunda büyük faydalar olacak. O sıkıntılara katlanmak lazım. Tahsil biraz zordur ama çocuklar tahsili yapacak ki efendim yüksek tahsil yapsınlar, iyi bir iş sahibi olsunlar da ömürleri boyu rahat etsinler diye. Ameliyat zordur ama ameliyat olduktan sonra hasta rahat edecek, ağrıları dinecek, sıhhat olacak, gezecek diye. Evet, ibadetin de kendine göre sıkıntıları olabilir. Veyahut da efendim bir kulun böyle şey yapması, tefekkürler dolayısıyla, kendisinde kusurlarını görmesi dolayısıyla Rabbine iyi kulluk yapamadım diye üzülmesi veyahut eski işlemiş olduğu günahları acaba Allah affetti mi, affetmedi mi diye endişe etmesi dolayısıyla, Allah'ın verdiği nimetlere hakkıyla şükredemedik diye efendim düşünmesi dolayısıyla gözyaşı dökmesi veya hasretinden, sevgisinden ağlaması, bu da mümkün. Aman ya Rabbi, hani göster cemalin şem'ini, yansın o da pervaneler diyor Şemseddin Sivasi Efendimiz Hazretleri, çok seviyorum. Ne diyor? Cemalinin efendim şem'ini göster de pervane gibi biz de ateşe yanalım diyor. Yani ne bakım görsem cemalin dediğim, Süleyman Çelebi'nin ifadesinde de hani Resulullah Efendimiz'in bu sözü söylediğini naklediyor Süleyman Çelebi. Ne olakim görsem cemalin dediği Mevlasına kavuştuğu zaman Miraç'ta, gel Habibim işte hani sen bana cemalini görsem ne ola diye gece gündüz durmayıp istediğin ne ola kim görsen cemalin dediğin Mevlam benim gel diye seslendiği gibi, insan Mevlasına hasretinden, ona kavuşmak iştiyakından, onu görmek arzusundan, sevgiden dolayı da ağlar. Sevgi de ağlatır insanı. Kavuşamamak sevgilisine, efendim, vasıl olamamaktan dolayı da aşık-ı sadık ağlar. İşte her ne şekilde olursa olsun, haşyetullah'la da ağlar insan, Allah korkusundan da. Allah korkusundan gözünden şöyle bir damla yaş damlayan kimse, efendim, çok büyük sevaba nail olur bir damlacık bile olsa. Ve gözünden dökülen, o Allah korkusundan gözden dökülen göz damlaları, gözyaşı damlaları cehennemin ateşini söndürür. Yani onun için söndürür. Yani o kimse cehenneme girmeyecek, onun için cehennem ateşi bahis konusu olmayacak, kurtulacak demektir. Allah-u Teala Hazretleri haşyetullah'tan ağlayan gözyaşı döken gözü cehenneme, efendim, atmayacak, cehennemde yanmayacak, cennete girecek demektir. Onun için aziz ve muhterem ve sevgili dinleyicilerim, Ramazan, evet, gufran ayıdır. Yani Allah'ın insanları mağfireti ettiği aydır. Ama bir taraftan da irfan ayıdır. Marifetullah'a erme ayıdır. Ramazan çok güzel bir aydır. Güzelliklerini, efendim, yıllarca konuşsak bitiremeyiz anlata anlata. Ramazan çok muhteşem, çok güzel bir aydır. Bir kere bakın, Ramazan'da gündüz nefsimize hakim oluyoruz, oruç tutuyoruz, haramlardan, günahlardan kendimizi koruyoruz. Aç kalmanın acısı var. Fakat aç kalınca kalbin pırıltısı, nuraniyeti artıyor. İnsanın irfan kapıları açılıyor. Damarları, maneviyat damarları çalışmaya başlıyor. Efendim, hali güzelleşiyor. Muhakkak çok sevaplara nail oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir duruma geliyor. Sonra gece namazları, gece namazı çok kıymetlidir. Yatsıdan sonra uzun teravih namazları kılınıyor. Ondan büyük sevaplar oluyor. Sonra sahura kalkılıyor. Sahur vakti çok kıymetlidir. O vakitte yapılan dualar kabul olur. Kılınan namazlar çok çok sevaplıdır. Rek'atani minelleyli, geceliğin kılınan iki rekat namaz hayrun minet dünya ve mafiha, dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Bu halde bence bir bakıma diyorum ki, sahura yemek için kalkmaktan, baklava börek için kalkmaktan, iki rekat için kalkmak lazım. Yani isterse bir zeytin ile bir yarım bardak suyla insan sahur yapsın, ama mühim olan sahur vaktinde, efendim, abdestini alıp şöyle teheccüd namazı kılsın. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, iki rekat namaz geceliğin kılınan dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Düşünün ki dünyada neler var? Dünyanın üzerinde ne kadar güzel yerler var? Sana bir adayı verseler, mesela İstanbullular bilirler, büyük adayı sana verdim dese, efendim, ada onun olsa, büyük adayı bile istemez. Küçücük şöyle bir kendisinin müstakil adası olsa ona bile razı olur. Bir arsa verseler, bir apartman verseler, efendim, veyahut efendim Boğaziçi'nde bir yalı verdik deseler ne kadar sevinir insan. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır iki rekat namaz. O halde önce abdest alıp, efendim, teheccüd namazı kılmalı, sahura kalkmalı. Bazıları da efendim diyorlar, işte sahura kalkınca uyku bölünüyor. İşte ben akşamdan dayanabiliyorum. Efendim, akşamdan yediğimle iktifa ederim, oruca başlarım. İyi ama tesahharu fe inne fis sahur bereke buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahura kalkınız, sahurda bereket vardır, mübareklik vardır buyurmuş. O mübareklikler kaçıyor. Onun için sen gene yat, kalk sahura, sahurda Resulullah'ın sünneti yerine gelsin diye bir zeytin, bir hurma, efendim, küçücük bir şey de olsa, birazcık çorba, pilav da olsa bir kere sahuru yap, ama sahura kalkmışken de o iki rekat namazı, teheccüd namazını kaçırma. Onun da çok büyük sevabı var. Biraz da hele eline tesbih alır da şöyle bir tenha köşeye çekilir de evinde, efendim, tesbih çekersen o Ramazan'ın büyük feyizlerinden sana nice nice nasipler gelir. Kalbin, efendim, nur dolar. İçin dışın feyizlenir. Efendim, Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği kulları cümlesine dahil olursun. Onun için bu cümleler hatırınıza iyi kalsın. Sevgili akra dinleyicileri, evet, günahlar keyiflidir, zevklidir, ama güle güle günah işleyeni Allah ahirette ağlayarak cehenneme atacak. Evet, nice zenginler vardır ki o günahları, o zenginlikler, o paralardan azdılar, yaptılar. Cehenneme ağlayarak girdiği zaman keşke dünyada fakir olsaydım, param olmasaydı da bunları işlemeseydim diye temenni edecekler. Ama Allah için, Allah korkusuyla ağlayan kimseyi de Allah dünyada ağladı, gözyaşı döktü, güle güle cennete sokacak. O halde günahlarımızı tefekkür edelim. Mazimizdeki hatalarımızı tefekkür edelim. Pişmanlık duyalım. Tevbe edelim. Ramazan gufran ayıdır. Tevbe edelim. Allah günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Geçmiş günahlarımızı ağlayalım. Boşa geçen ömrümüzü ağlayalım. Yapmamız elimizde imkan dahilindeyken yapmadığımız hayırları kaçırdığımızı ağlayalım. Ağlayalım hem affolsun hem de bundan sonraki ömrümüzde o fırsatları kaçırmamaya, bundan sonraki ömrümüzü Allah'ın rızasını uygun geçirmeye azmimiz bilenmiş ve kendimiz de hazırlanmış olalım. O bakımdan şöyle biraz insanın Rabbi ile Mevlasıyla baş başa kalmaya alışması lazım. Kimseler bunu yapamıyor. Yalnızlıktan çok korkuyorlar insanlar. Bakıyorsunuz eve gelmiş adam, gündüz çalışmış, yorulmuş, yemeği yiyor. Ondan sonra kapıyı vuruyor, gidiyor. Hanım sesleniyor, nereye gidiyorsun ya? İşte canım sıkılıyor, arkadaşlara gideceğim. Efendim, bilmem, evde canım sıkılıyor. Canı sıkılıyor. Yani evde hanımının yanında, çocuğunun yanında veya yalnız kaldığı zaman canı sıkılıyor. Halbuki yalnız kaldığı zaman Mevlasıyla baş başa kalabilir. Onun zevkini alamamış, o eğitimi görememiş. Bu tasavvuf eğitimiyle oluyor tabii. Mutasavvuf hemen fırsatı buldu mu tespihi çeker. Hatta bazı kimseler bana müsaade edin, vazifelerim var diyorlar. Yani bir kenara çekilmek için sohbet ederken bile sizden ayrılıp bir kenara çekiliyorlar. Kusura bakma, bir takım vazifelerim vardı günlük. Dini vazifeler, tasavvufi vazifeler, tesbihler. İşte onları yapmak için izninizi istiyorum diyor. Çekiliyor mesela bir kenara. Tabii insan aşık oldu mu sevgilisiyle efendim buluşmak için fırsat arar, can atar. Aman fırsat olsa da herkes gitse de sevgilimle baş başa kalsam diye düşünür. Tabi Allah'ın sevgili kulları da yalnızlığı bir ganimet bilir Mevlasıyla baş başa olmak için. Baş başa olduğu zaman istediği gibi ağlayacak, istediği gibi dua edecek, el açacak, secde edecek, aman ya Rabbi diyecek, yalvaracak, yakaracak, gözyaşı dökecek, Allah kendisini affetsin diye. Evet, bu güzel ayda sevgili ve aziz akra dinleyicileri biz de Mevlamıza daha yakınlaşalım. Efendim kendimizi muhasebe edelim, tefekkür edelim, mazimizi tefekkür edelim, kendimizi nasıl düzelteceğimizi düşünelim, geçmiş günahlarımıza gözyaşı dökelim, Cenab-ı Mevla'nın bizi affı mağfiret eylemesini dileyelim. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri af dileyeni affediyor, cenneti isteyeni cennetine sokuyor, cehennemden sığınanı cehennemden uzak ediyor, bait ve beri ediyor. Allah-u Teala Hazretleri şu Ramazan ayının efendim hikmetlerini anlayıp ibadetlerini en güzel tarzda yapmayı cümlenize nasip eylesin. Mağfurin cümlesine cümlenizi dahil eylesin. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden hissesini, nasibini en fazla miktarda almayı, bu güzel ayı en güzel Müslüman olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Sevdiği kulları arasına bizleri dahil eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Ramazanınız mübarek olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Bir son ricam da tabii müminin kendisi için çalışması çok normaldir. Çünkü herkes yaptığı amali salihasıyla derece alıyor, cennete giriyor. Yaptığı günahlarla da cehennemde cezayı hak ediyor. Ama müminin mümin kardeşine duasının da çok faydası vardır, çok sevabı vardır. Onun için birbirimizi duadan unutmayalım. Arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden, anneniz, babanız, akrabanız dışında dost olduğunuz kimselerden kimler olduğunu düşünün. Onları da duanızda anın. Çünkü müminin mümine gıyabında yaptığı dua çok süratle Allah tarafından kabul olunur. O bakımdan ben de hocanız olarak, efendim bir mümin kardeşiniz olarak, sizin bir yakınınız olarak, sizi seven bir kimse olarak ibadetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Beni de duadan unutmamanızı sizlerden rica ve istirham ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz ve sevgili akra dinleyicilerim.